1999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bąk Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest piątek, 21 listopada, minęła 16. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Jest wspólne oświadczenie Ukrainy i przywódców europejskich po rozmowach o amerykańskim planie pokojowym. Nadeszła zimowa aura, śnieg głównie na południu Polski. Najtrudniejsza sytuacja tych intensywnych opadów śniegów to przede wszystkim dzisiejszy dzień i dzisiejsza noc. Policja zakończyła już pierwsze czynności po odnalezieniu nabojów karabinowych na torach pod Ostrowem Wielkopolskim. Stany Zjednoczone chcą, aby Ukraina podpisała ramy porozumienia pokojowego z Rosją do czwartku. Waszyngton stawia Kijowowi ultimatum. Grozi ograniczeniem pomocy, jeśli nie przyjmie planu pokojowego, pisze agencja Reutera, powołując się na dwa źródła. Chodzi o zaprzestanie przekazywania informacji wywiadowczych oraz broni. Źródła podkreślają, że Ukraina jest pod większą presją niż w przypadku poprzednich negocjacji. Prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiał o amerykańskim planie pokojowym z przywódcami Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Paweł Buszko. Ściśle koordynujemy działania i uzgodniliśmy kolejne kroki, napisał Wołodymyr Zełenski po rozmowie z europejskimi przywódcami. Jak powiedział, Ukraina potrzebuje prawdziwego i godnego pokoju. W komunikacie opublikowanym przez kanclerza Niemiec czytamy zaś, że liderzy uzgodnili kontynuowanie dążenia do ochrony żywotnych interesów Europy i Ukrainy. Jak napisano, m.in. oznacza to, że ukraińskie siły zbrojne powinny pozostać zdolne do skutecznej obrony suwerenności. Tymczasem zaproponowany przez USA 28-punktowy plan zakłada m.in. oddanie Rosji całości Donbasu oraz Krymu, zamrożenie linii frontu w obwodach zaporowskim i chersońskim, ale też redukcję ukraińskiej armii i rezygnację Kijowa z aspiracji do członkostwa w NATO. Paweł Buszko, Polskie Radio. Pierwszy atak zimy głównie na południu Polski. Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce obowiązują ostrzeżenia przed śnieżycami. Z kolei w województwach świętokrzyskim, małopolskim, śląskim i pomorskim są alerty przed oblodzeniem. Jest ślisko i niebezpiecznie, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Najtrudniejsza sytuacja tych intensywnych opadów śniegów to przede wszystkim dzisiejszy dzień i dzisiejsza noc, natomiast ta ich intensywność już powoli będzie słabła. Natomiast no, przy założeniu, że w każdej dobie kolejnej może spaść do 10-12 cm, właśnie głównie w tych terenach południowych. Na Podkarpaciu śnieg pada intensywnie od rana, powoduje duże utrudnienia dla kierowców, głównie na południu regionu. Nasza reporterka sprawdziła, jak mieszkańcy Rzeszowa zareagowali na atak zimy. Rano jak wstałem po 6:00, to jeszcze deszczyk padał, a po 7:00 już śnieg, bardzo mokry. Jak jest na drogach? Ślisko. I każdy jeździ powoli. Śnieg ma plusy, ale są też minusy, bo na przykład jak jechałem z moim tatą do szkoły dzisiaj, bo był śnieg, to zaparowało mi całe auto. Oj, słabo. Ślisko jest. Świeży opad deszczu i ze śniegiem jest taka maź poślizgowa. Służby tam jeżdżą, oczyszczają, bo widziałem parę samochodów, ale to nasypuje co chwilkę. Czas odświeżania ruszył. Ruszył? No bardzo dobrze, zima w końcu przyszła. Cieszy się pan? Oczywiście. No niekoniecznie, bo ciężko się jeździ, ciężko się chodzi, buty mokre. Uroki zimy. Uroki zimy, tak. Mi się bardzo podoba, bo już zdążyłem przed szkołą ulepić jedną kulę taką do bałwana. Zrobiłem pobicie się z moim bratem śnieżkami. Jak moja mama mi powiedziała, że pada śnieg, to tak byłam ucieszona, że... Z mieszkańcami Rzeszowa rozmawiała Małgorzata Iwanicka. Przesłuchano pierwszych świadków, zabezpieczono pociski. Policja przeprowadziła oględziny torów pod Ostrowem Wielkopolskim. Rano o tym, że przymocowane są do nich dwa naboje karabinowe, powiadomili służby pracownicy techniczni PKP. Danuta Sienkiewicz. Działania policji już się zakończyły. Specjalna grupa śledczych sprawdzała miejsce przymocowania pocisków do toru. Dwa naboje umieszczono pod szyną przy pomocy drutu. Biegły z zakresu balistyki będzie dokładnie badał i analizował te pociski, choć wiadomo już, że były to tak zwane ślepaki, ale biegły oceni, z jakiej broni te naboje pochodzą i do czego miały służyć. Na miejscu, jak wspomniałam, była grupa śledczych. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny całego miejsca. Sprawdzany jest też okoliczny monitoring, tak by ustalić sprawcę tego zdarzenia. Na szczęście ta trasa jest obecnie nieczynna, trwa remont torowiska, więc pociągi tędy nie przejeżdżają. Według policji zdarzenie było prowokacją i próbą sprawdzenia reakcji służb. Od jutra zawieszone zostają przesyłki konduktorskie w pociągach pasażerskich. W całym kraju to w związku z wprowadzeniem podwyższonego stopnia alarmowego na kolei. Wprowadzenie stopnia Charlie nakłada na podmioty funkcjonujące w obszarze infrastruktury krytycznej obowiązek wdrożenia działań, które minimalizują ryzyko wystąpienia zagrożeń o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym. Mówi Anna Zakrzewska ze spółki PKP Intercity. Ograniczenie obowiązuje do odwołania. Po ostatnich aktach dywersji na kolei rozpoczęła się operacja Horyzont. 10 tysięcy żołnierzy wspiera inne służby w ochronie infrastruktury krytycznej. O tej operacji powiemy więcej już za chwilę w naszej popołudniowej audycji. Kilka minut po sporcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie po raz pierwszy w popołudniu Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. Po przerwie reprezentacyjnej wraca piłkarska Ekstraklasa. Czas na 16. kolejkę. Tematem numer jeden jest posada trenera Legii Warszawa, a wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują na Marka Papszuna, czyli obecnie szkoleniowca Rakowa Częstochowa. Podobno z klubem przy Łazienkowskiej już się porozumiał. Teraz nad tym transferem pochyliły się oba kluby. A trener Papszun pojawił się na przedmeczowej konferencji. Oczywiście został zapytany o tę palącą kwestię. To jest jasne, gdzie jestem trenerem w dniu dzisiejszym. No i tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Co będzie w przyszłości, tego nie wiem. Wokół mojego nazwiska często krążą różne dywagacje. No to jest też naturalne. Okoliczności mogą być różne, ale myślę, że dzisiaj jest konferencja, która dotyczy meczu. Ja jestem trenerem Rakowa, no i o tym pewnie powinniśmy rozmawiać na dzień dzisiejszy. Raków jutro zagra z Piastem Gliwice, a pierwsze mecze kolejki już dzisiaj. O 18:00 Brukbet Termanika Nieciecza zmierzy się z Arką Gdynia, o 20:30 lider Górnik Zabrze podejmie trzecią w tabeli Wisłę Płock. Legia czeka na nowego trenera, selekcjonera ma żużlowa reprezentacja Polski. Kadrę Speedwaya poprowadzi dobrze znany w środowisku Stanisław Chomski. 68-latek wraca do kadry po 20 latach i zastąpi Rafała Dobruckiego, który prowadził reprezentację przez 5 ostatnich lat. To dalej o powrotach. Z Indii wróciła pięściarska reprezentacja Polski, wróciła z medalami Pucharu Świata, w tym złotym zdobytym przez Agatę Kaczmarską. Mistrzyni świata wygrała walkę finałową, jednak oczekuje od siebie jeszcze więcej. Była po prostu możliwość inaczej rozwiązania tych walk, no ale tam wiadomo, są różne przyczyny, że tak powiem, dookoła i nie zawsze wychodzi nam to, co chcemy, ale to mnie motywuje do dalszej pracy i wtedy mam jeszcze większego kopa, żeby wrócić od razu na salę treningową i po prostu przepracowywać te błędy i po prostu walczyć coraz lepiej. Srebrny medal w Delhi wywalczył Michał Jarliński, a brązowe Wiktoria Rogalińska, Aneta Rygielska i Adam Tutak. To jeszcze zima. Nasi skoczkowie narciarscy rozpoczynają sezon zimowy w Lillehammer. Właśnie rozpoczyna się konkurs drużyn mieszanych, a Polskę reprezentować będą Nicole Konderla-Jaroszek, Anna Twardosz, Kamil Stoch i Kacper Tomasiak. Wcześniej odbyły się dwa treningi indywidualne. Pierwszą serię wygrał Norweg Christopher Eriksen Sundal, a drugą Słoweniec Tom Domenprevc. W obu seriach z naszych najlepiej spisał się Stoch. Zajął 18 i 19 miejsce. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Do sportu wrócimy za godzinę. Ach, ta zima, przypomnijmy, gdzieniegdzie w Polsce już się zaczęła, głównie na południu. Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce obowiązują ostrzeżenia przed śnieżycami, a z kolei w województwach świętokrzyskim, małopolskim, śląskim i pomorskim są alerty przed oblodzeniami. Temperatura dziś od 0 stopni na południowym wschodzie do 3 na zachodzie i 5 na wybrzeżu, a chłodniej miejscami w rejonie podgórskim Karpat, około minus 2 stopni Celsjusza. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Zapraszamy do reklamy. Wyjątkowa okazja! Tylko teraz w RTV Euro AGD nawet 3 raty gratis i do maja nic nie płacisz. Wystarczy, że kupisz wymarzony sprzęt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. Taka okazja tylko do 1 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16:00 ekipa popołudniowa mówi dzień dobry. Kuba Witkowski przy telefonach, Katarzyna Firszt-Wojtkowska za sterami, Agnieszka Laskowska program przygotowała i przy mikrofonie. Katarzyna Borowiecka, 21 listopada, piątek. Zaczynamy już myśleć o weekendzie. No i nurtuje mnie ta kwestia, czy dzisiaj zaskoczył Państwa śnieg i czy już można było zrobić pobicie się śnieżkami? Nawiązuję do słów rozmówczyni naszego reportera, którą słyszeli Państwo w serwisie Trójki. Za chwilę przypomnimy, co wiąże się z rozpoczętą dziś operacją Horyzont, no bo ten tydzień upłynął nam pod znakiem analizowania aktów dywersji na kolei, ale opowiemy też o popularnej internetowej platformie, z której często korzystają nasze dzieci, a mogą dzięki niej rozmawiać z osobami z całego świata. Bardzo często z osobami dorosłymi. Klikam start. No siedzą, po prostu nie wstydzą się niczego. Tak, zauważyłam, że niektórzy naprawdę niczego się nie wstydzą. Dzień dobry. Dzień dobry. W jakim celu jest pan na tej stronie, jeśli mogę zadać takie pytanie? Najpierw formalności. O jakież formalności chodzi? O tym przekonamy się za kilkanaście minut. Czy mają państwo pewność, że nasze dzieci są bezpieczne i korzystają bezpiecznie z internetu? Jak nad tym zapanować? W tej i w każdej sprawie. Nasz numer 22 i 7 trójek. Zaczynamy dzisiaj od zespołu Phoenix. Ten utwór nosi tytuł 1901. Pozwolę sobie z Polska przeczytać. Sporo muzyki znakomitej, jak zawsze w Trójce. Do 19:00 ja przypomnę, że po 18:00 trzecia godzina. Podsumowujemy subiektywnie cały tydzień dzisiaj z Piotrem Mecem, Anną Kowalczyk i Agnieszką Laskowską. Popołudniowa audycja i 12 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Ruszyli połączone patrole policji, wojska i straży ochrony kolei ochraniają kluczowe odcinki szlaków kolejowych, a to wszystko w ramach operacji Horyzont, zainicjowanej przez rząd po tym, jak w miniony weekend na torach doszło do dywersji. A że wciąż jest co ochraniać i o co się troszczyć, o tym niech świadczy kolejna niepokojąca sytuacja, tym razem z Wielkopolski. Opowie o niej Kuba Witkowski. Prowokacja czy może próba kolejnej dywersji? Zastanawiają się śledczy, którzy dziś rano w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego na torach odkryli coś zatrważającego. Zostaliśmy powiadomieni przez pracownika firmy koordynującej roboty torowe. Aspirant Ewa Golińska-Jurasz z ostrowskiej policji. O tym, że ktoś na remontowanym odcinku torów podłożył naboje karabinowe, tak zwane ślepe. Z racji tego, że były to naboje puste, raczej mamy do czynienia z kolejnym aktem takiego budowania grozy w polskim społeczeństwie. Marcin Kierwiński, szef MSWiA. Ale czy był to eksces, czy działanie inspirowane przez obce służby? Na to pytanie odpowie Policja i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ruszająca dziś operacja pod nazwą Horyzont ma sprawić, że takich sytuacji będzie mniej, no i ma też uspokoić społeczeństwo. Tutaj ważną funkcją jest show of force, pokazanie tego, że służby działają razem, że państwo jest silne. Tłumaczy pułkownik Marek Pietrzak ze sztabu generalnego Generalnego i wyjaśnia też, dlaczego patrole będą mieszane. Wojsko cieszy się najwyższym zaufaniem społecznym i to powoduje, że tam, gdzie pojawia się mundur wojskowy, tam trochę łagodzone są emocje, sytuacja się stabilizuje. Ale czy to oznacza, że żołnierze będą mieli takie same prawa jak policjanci? Absolutnie nie. Policja jako te służby porządkowe, które działają normalnie w czasie pokoju, mają takie same uprawnienia i do tego będą uprawnione w tych mieszanych patrolach. Wojsko nie ma takich uprawnień, wojsko ma tylko i wyłącznie uprawnienia do wsparcia. Patrole będzie można spotkać przede wszystkim po zmroku, ale też nie w każdym miejscu, dodaje porucznik Tomasz Dzierga z 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Żołnierze będą wysyłani tam, gdzie jest bardzo mało monitoringu, które miejsca są odosobnione, żeby po prostu ta infrastruktura była bezpieczna. Dlatego raczej nie spotkamy się z nimi na stacjach kolejowych, o czym przekonały się dziś podróżne na stołecznym dworcu centralnym. Nie zwróciłam uwagi, ale pewnie coś będzie, na pewno zawsze chodzą. Nie widziałam, a szłam z metra centrum. My żeśmy dopiero zeszliśmy, więc nie widziałyśmy. Choć znowu w Poznaniu, ale to już sami policjanci, pojawili się z długą bronią. W pociągach też zmiany. Do odwołania nie nadamy przesyłki konduktorskiej, mówi Anna Zakrzewska z PKP Intercity. Zawieszeniu nie podlegają usługi realizowane na podstawie obowiązujących umów w zakresie przewozu przesyłek zawierających leki ratujące życie, preparaty krwiopochodne, a także materiały biologiczne. Sami pracownicy kolei też mają oczy i uszy szeroko otwarte. Kolej jest o wiele bardziej monitorowana. Prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Maciej Sobieraj. Do tej pory oczywiście też było. Polskie Linie Kolejowe mają obchody torowe. Maszyniści, którzy prowadzą pojazdy, wszelkie nieprawidłowości mogą i mogli zawsze zgłaszać do dyżurnych ruchu czy do dyspozytorów. Oczywiście także i my, jeśli widzimy coś nietypowego lub niepokojącego, powinniśmy zgłaszać to służbom. A można to robić za pomocą numeru alarmowego 112, ale wkrótce zostanie też udostępniona specjalna aplikacja, która w łatwy sposób umożliwi i wskazanie miejsca zdarzenia i przesłanie zdjęć. No a teraz, 17 minut po 16, nasza piosenka dnia na dziś, idealna na piątkowy wieczór, Lava LaRue i Foster the People, Jetlagged. Deprivation of mine. Piosenka o lataniu, Jetlagged, Fostered People i Lava LaRue. Proszę szukać tego utworu w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę na naszej stronie trójka.polskieradio.pl. A teraz temat, który już zapowiadałam, o obecności naszych dzieci, młodzieży w sieci. Prawie połowa nastolatków, prawie oznacza 48%, przyznaje się do rozmów z osobami poznanymi wyłącznie w internecie. No a rodzice przeceniają jednak swoje możliwości w kontrolowaniu treści, do których dzieci mają dostęp. Eksperci ostrzegają przed aplikacjami, które umożliwiają wideo rozmowy z osobami na całym świecie. Doświadczenie pokazuje, że w większości przypadków to nie są niewinne spotkania. Jeden z takich wideoczatów odwiedziła Karolina Gonet, a my zdecydowaliśmy się zmienić głosy rozmówców naszej reporterki. Omy TV. Zalogowałam się, nie wiem, czy jestem gotowa, ale widzę, że już teraz jest 190 tysięcy użytkowników online. No i klikam start. No siedzą, po prostu nie wstydzą się niczego. Tak, zauważyłam, że niektórzy naprawdę niczego się nie wstydzą. Dzień dobry. Dzień dobry. W jakim celu jest pan na tej stronie, jeśli mogę zadać takie pytanie? Najpierw formalności. W tym momencie mój rozmówca wyciągnął przygotowaną już wcześniej kartkę z napisem nie nagrywaj ekranu. Żeby kontynuować rozmowę, musiałam go zapewnić, że tego nie robię. Ja tak mówię, bo tak się pytasz, tak jakoś dziwnie, wiesz? Tego typu strona i podobne strony są świetnym przykładem do tego, aby pokazać, że internet nie jest bezpiecznym miejscem dla dzieci. Martyna Różycka, kierowniczka zespołu do spraw szkodliwych i nielegalnych treści w internecie, dyżurnet.pl. I strona, która jest uruchamiana z poziomu przeglądarki, jest bardzo prosta do tego, żeby do niej po prostu dołączyć. Szczególnie, że tych stron jest w ogóle bardzo dużo, więc dzieci będą korzystały z różnych tych, które są albo popularne wśród ich rówieśników, albo gdzieś się odbiły w wynikach wyszukiwania, albo ktoś polecił po prostu w internecie. Koniec tego. Właśnie natrafiłam na jakiegoś starszego pana, prawdopodobnie 60-latka, który się tylko do mnie uśmiechnął. Trzecie podejście. Wydaje mi się, że po czwartym będę musiała udać się do psychologa. Dzień dobry, cześć. Co tam? Super, a u ciebie ja? Dobrze. Z tej strony korzystają głównie starsi mężczyźni i dzieci. Tak, jest tutaj większość osób starszych, którzy robią niestosowne rzeczy do małych osób. A w jakim wieku to są dzieci? Akurat się spytałem jednego chłopa, to miał 12, ale myślałem, że ma 14-15. Nie, one realnie nie są skutecznie kontrolowane przez służby. Bolesław Michalski, ekspert do spraw edukacji cyfrowej dzieci i cyberbezpieczeństwa, twórca programu OPSEC for Kids. Być może jakieś działania gdzieś w tle są prowadzone, ale jeśli tak, to my nie widzimy efektów tej kontroli. Na tych platformach wciąż bez większego problemu pojawiają się małoletnie dzieci. Musimy pamiętać, że dzieci na jakiś serwis wcześniej czy później po prostu natrafią. Wszystkie wysiłki, czy Unii Europejskiej, czy regulacji, one dążą do tego, żeby jak najbardziej zwiększyć tą ochronę, ale nie chodzi tutaj o tego bardzo rozgarniętego 17-latka, który umie przejść wszystkie filtry kontroli rodzicielskiej, tylko bardziej o tego 10, 11, 12-latka, aby on jak najpóźniej zobaczył te treści, na które nie jest gotowy. Wydaje mi się, że każda osoba, która tutaj dołącza, wie, co się dzieje, że tutaj są i normalne osoby, i są osoby, które właśnie robią takie rzeczy. Czy nie czujesz się czasami niekomfortowo oglądając pewne sceny? Wie pani co? W tym wieku to ludzie są do tego przyzwyczajeni, bo tutaj dostęp do internetu jest za bardzo poszerzony dla młodzieży. Warto zwrócić uwagę na fakt korzystania z urządzeń za zamkniętymi drzwiami, w sypialni, późnym wieczorem czy w nocy, bez obecności czy partnerstwa dorosłych. Ja testowałem takie aplikacje około północy, pierwszej w nocy i większość osób, na które trafiłem, to były małoletnie dzieciaki, poniżej 15 roku życia. To pokazuje, że one tam naprawdę są i to w godzinach, kiedy rodzice często myślą, że dziecko dawno już śpi. Na koniec mam taką sugestię, żeby rodzice poświęcili 5 minut, zalogowali się na Ome TV i zobaczyli, na jakie treści mogą trafiać ich dzieci. Mrozi mi krew, przyznam, kiedy słyszę młody głos mówiący, w tym wieku ludzie są już do tego przyzwyczajeni. Co państwo na to? 22 i 7 trójek. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek trzeci pod tytułem Dom, dzieci, półka. Mówili mi, że jestem szczęśliwa, że się mąż uratował. Ja tego tak do końca nie odbierałam. W obliczu takiej tragedii dookoła. I ludzie sobie wyobrażają, że to jest wielka radość. W moim odczuciu to takie nie było.

A kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2869 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 1170 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. 16.30 na zegarze. Skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Nowa nadzieja Sławomira Mencena skreślona z rejestru ugrupowań politycznych. Tak zdecydował Sąd Okręgowy w Warszawie. Partia współtworząca Konfederację nie złożyła zeznania finansowego za 2024 rok w wymaganym terminie. Prezydent Wołodymyr Zełenski ma jeszcze dziś rozmawiać przez telefon z amerykańskim wiceprezydentem J.D. Vance'em. Tematem będzie przedstawiony przez Waszyngton plan pokojowy dla Ukrainy. Jak pisze Reuters, Stany Zjednoczone chcą, aby Kijów podpisał ramy porozumienia pokojowego z Rosją do czwartku, inaczej wstrzymają pomoc. Będzie nowy konkurs na stanowisko prezesa IPN-u. Sejm odrzucił kandydaturę Karola Polejowskiego. Przeciwko głosowało 227 posłów za 201. Karol Polejowski jest obecnie wiceprezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Wcześniej negatywną rekomendację wydała Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. Komisja Europejska wszczęła postępowanie wobec Słowacji. Powodem jest zmiana w słowackiej konstytucji mówiąca o suwerenności państwa w kwestiach światopoglądowych. Zdaniem komisji nowelizacja podważa pierwszeństwo prawa unijnego oraz jego jednolite stosowanie w całej wspólnocie. Bruksela domaga się od Bratysławy dodatkowych wyjaśnień. Pełny serwis Trójki o 17. A teraz pora na ekonomię. Michał Jędrkowiak. Orlen będzie dostarczał gaz ziemny z USA do Ukrainy. Spółka podpisała z Naftogazem umowę na dostawę w pierwszym kwartale przyszłego roku 300 milionów metrów sześciennych. Orlen informuje, że transakcja zawarta jest na warunkach rynkowych. To był tydzień z drożejącymi nieco paliwami. W tym nadchodzącym będzie stabilniej. Analityk ePetrol.pl Jakub Bogucki nie spodziewa się żadnych radykalnych zmian. Jeśli chodzi o benzynę 95-oktanową, ceny z przedziału między 5,91 a 6,02 będą obowiązujące w kolejnym tygodniu. Dla diesla spodziewamy się widełek między 6,16 a 6,27. Za autogaz natomiast kierowcy będą płacić między 2,57 a 2,64 za litr. Narodowy Bank Polski kupił w październiku 15,5 tony złota i ma już 530 ton. Wartość kruszcu to już ponad ćwierć biliona złotych, wynika z danych NBP. A po co bankowi tyle złota? Dla bezpieczeństwa, na wypadek rozmaitych kryzysów, bo ani inflacja, ani bankructwa się złota nie imają. Niewielka francuska firma Nova Energy padła w ofiarę kradzieży tożsamości. Do zwykłych ludzi dzwoni automat, sterowany prawdopodobnie sztuczną inteligencją i, podając nazwę firmy, zachęca do zakupu paneli fotowoltaicznych. Jest bardzo natrętny. Firma, która faktycznie panele produkuje, dostaje w sieci mnóstwo negatywnych komentarzy. Wiele osób myśli, że ten automat to nasz handlowiec, mówi szef firmy Mail Guibert. Już teraz widzimy tego skutki. Mamy klientów, którym robiliśmy wyceny i oni teraz dzwonią i mówią, że rezygnują. W oczach części klientów straciliśmy wiarygodność, więc oni rezygnują ze współpracy. Sprawą zajmuje się już francuskie biuro do spraw zwalczania cyberprzestępczości. W Opolu otwarto pierwsze w Polsce branżowe centrum umiejętności, gdzie będzie można uczyć się poligrafii i introligatorstwa. To inicjatywa władz Opola oraz Polskiej Izby Druku. Centrum jest wyposażone w nowoczesny sprzęt, na przykład urządzenia do druku wykorzystujące sztuczną inteligencję. Do końca przyszłego roku placówka ma wyszkolić ponad 300 osób. To na koniec rzut oka na kursy walut. Za euro płacimy 4,24 zł, za dolara 3,68 zł. Frank szwajcarski kosztuje 4,57, a funt brytyjski 4,82. Na południu Polski pierwszy atak zimy. Ostrzeżenia przed śnieżycami obowiązują na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce, a w Świętokrzyskim, Małopolskim, Śląskim i Pomorskim są alerty przed oblodzeniami. Temperatura od zera na południowym wschodzie przez 3 stopnie na zachodzie do 5 na wybrzeżu, a najchłodniej minus 2 stopnie Celsjusza w rejonie podgórskim Karpat. Tu Trójka, 24-26 minut pozostało do 17. Ta piosenka to wspomnienie koncertu, ostatniego koncertu festiwalu Zorza w Katowicach. To był hołd dla zespołu Mysłowic. Śpiewają Dawid Podsiadło, Artur Rojek i katowicka publiczność. Już nie będę z tobą kłócił się. I tak nigdy nie mam racji. Wydawać by się mogło, że jesteśmy źle dobrani. Najgorsze jest jednak to twoje rozczarowanie. Wiem, zapomniałem dziś powiedzieć, że jestem zakochany. Więc lepiej mnie zabij, wyrzuć z pamięci. Lepiej odejdź, pozwól mi odejść. Lepiej zapomnij, pozwól zapomnieć. Lepiej daj mi następną szansę. Potrzebujesz tego, czego ja nigdy mogę ci nie dać. Nie dlatego, że nie chcę ci dać, a dlatego, że sam tego nie mam. Najgorsze jest jednak to twoje rozczarowanie. Wiem, zapomniałem dziś powiedzieć, że jestem zakochany. Więc lepiej mi zabić, wyrzuć z pamięci. Lepiej odejść, pozwól mi odejść. Lepiej zapomnij, pozwól zapomnieć. Lepiej daj mi następną szansę. Aleksander, Dawid Podsiadło, Artur Rojek i kazowiska publiczność festiwalu Zorza. Dzwonią państwo w sprawie bezpieczeństwa dzieci w internecie. Przeciwdziałanie takie, że jest opcja, czy masz ukończone 18 lat i zaznacz, to jest żadne przeciwdziałanie. Moim zdaniem powinno być opcja logowania, bo inaczej tego nie przeskoczymy. Tylko że to też chyba bardzo łatwo obejść i tutaj pojawia się to najważniejsze pytanie wciąż. Chciałem zapytać, jak właśnie kontrolować dzieci? Czy są jakieś narzędzia, żeby więcej o tym powiedzieć? Czy mają państwo jakieś pomysły? 22 i 7 trójek. A teraz to, o czym dowiedzieliśmy się wczoraj. 28-punktowy amerykański plan pokojowy dla Ukrainy, zgodnie z nim Kijów ma zobowiązać się między innymi do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk i oddania Rosji części terytorium. A w Polsce miałyby stacjonować europejskie myśliwce. Łączymy się z Maciejem Jastrzębskim. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, witam. To może rozłóżmy jeszcze ten plan na czynniki pierwsze i powiedzmy, co się Europie, krajom europejskim w tej propozycji może nie podobać. No oprócz tego, że miałoby dojść do zawarcia pokoju, to ja nie wiem, czy komukolwiek z polityków europejskich, a już na pewno polityków ukraińskich, cokolwiek się w tym planie podoba, bo to jest właściwie takie trochę powtórzenie albo rozszerzenie, czy rozpisanie na inne role i zadania planu, o którym którym myśmy mówili, taki pokojowy plan chiński, a wtedy twierdziliśmy, że plan chiński zakłada całkowite podporządkowanie się Ukrainy Federacji Rosyjskiej. Waszyngton ma ten plan pokojowy, 28-punktowy, podzielony na 4 rozdziały. Projekt dostał już Wołodymyr Zełenski, choć pewnie aż nim wstrząsnęło, ja tak sobie wyobrażam, to jednak zapowiedział, że jest gotów rozmawiać na ten temat. Na razie konsultuje się z kolegami z Unii Europejskiej. Jeszcze dziś ma połączyć się z Waszyngtonem. Kreml z kolei zapowiada, że jest otwarty na rokowania pokojowe, ale rzecznik Dmitrij Pieskow mówi, że Rosja trzyma się ustaleń z Alaski. To oznacza, że Moskwa nie jest skłonna do ustępstw. Ukraina miałaby oddać swoje obwody, ograniczyć armię, zrezygnować z NATO. Są też różne punkty dotyczące tego, co miałoby stać się z państwami europejskimi. Mówię tutaj o jakichś gwarancjach z naszej strony, czy też działania, które powinniśmy podejmować, albo czemu się podporządkować. Nie wiem, takie jest moje wrażenie, bo ja nigdzie nie przeczytałem w żadnych serwisach informacyjnych w całej Europie, że ktokolwiek prowadził z przywódcami europejskimi konsultacje na ten temat. Jeśli prześledzimy różne wypowiedzi z ostatnich godzin w Rosji i w Stanach Zjednoczonych, to dostrzeżemy ogromną presję wywieraną w tej chwili na Zełenskiego. Jak Ukraina nie podpisze, to może nie dostać broni amerykańskiej. Z kolei Rosja zalała swoje media falą różnych wypowiedzi, komentarzy i filmów, które mają wskazywać, że za chwilę armia rosyjska będzie wszystko, co zaplanowała. Ukraina padnie, więc jeśli Kijów nie chce takiego scenariusza, to niech się szybko zdecyduje na podpisanie planu Trumpa. Tak też mówi między innymi rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Dodam od siebie, że ten plan daje Rosji bez walki coś, co kosztowałoby Rosję bardzo dużo siły, środków i ludzi. I kluczowym moim zdaniem dla tego planu jest postać autorów tego planu. To 50-letni Kirill Dmitrijew, który urodził się w Kijowie, wykształcił w Stanach Zjednoczonych i pracował w sferach biznesowych na Ukrainie i w Rosji. Według rosyjskich dziennikarzy niezależnych przyjaźni się z córką i zięciem Władimira Putina i to mogło zaważyć na jego karierze specjalnego wysłannika. Natomiast o 68-letnim wysłanniku Donalda Trumpa, Steve Witkoffie, napisano, że jest biznesmenem budowlańcem z Nowego Jorku, który przyjaźni się z Donaldem Trumpem. Amerykanista Ariel Cohen podkreśla, że plan jest taki, jaka wiedza doradców Trumpa o realiach i historii kontynentu europejskiego. Pan Witkow powtarza to, co mu powiedzieli na Kremlu. Nie sądzę, że on rozumie historię i współczesność Europy, sprawy wojskowe czy dyplomację, ale on przecież gra w golfa z prezydentem. Jednocześnie Trump i jego ludzie sądzą, że mogą w ten sposób odciągnąć Putina od jego romansu z Xi Jinpingem. Romana z prezydentem Xi Jinpingem. Amerykanistka Aleksandra Filipienko podkreśla, że na razie mamy do czynienia z zalewem informacji, bo tak naprawdę nikt oryginału tego projektu dokumentu nie widział. Teraz jest najlepszy czas, żeby stworzyć coś na kształt zatopionej przestrzeni informacyjnej. Informacji jest niewiele, ale za to pojawiają się w wielu źródłach i każda gazeta, magazyn, agencja piszą jakąś swoją historię. Stąd wrażenie lawiny informacyjnej, a tak naprawdę tych informacji jest bardzo mało. No i jeszcze oddajmy głos rosyjskiemu publicyście niezależnemu Dmitrijowi Oreszkinowi. Ważna kwestia i w jakimś sensie punkt przełomowy. Nie dlatego, że plan jest dobry albo zły. Znając styl pracy Trumpa, trzeba rozpatrywać ten plan jako próbny krok. A może Zełenski się przestraszy i zgodzi się, a wtedy Trump przywdzieje laurowy wieniec i staje się kandydatem do pokojowej Nagrody Nobla. Politolog Aleksandr Morozow uważa, że to może być rosyjska pułapka zastawiona i na Trumpa, i na Zełenskiego. Osiągnąć, ile się da, małym wysiłkiem, bo Trump bardzo chce, a Zełenski jest osłabiony, bo boryka się z aferą korupcyjną. Rosja może w ten sposób opóźnić wejście w życie odsuniętych sankcji Stanów Zjednoczonych, na przykład na koncern naftowy Łukoil. I jeszcze krótko komentarze europejskich polityków. Decyzje dotyczące Polski podejmować będą Polacy. Nic o nas bez nas, napisał premier Donald Tusk na platformie X. W sprawie pokoju wszelkie negocjacje powinny być prowadzone z udziałem Ukrainy. Nic o Ukrainie bez Ukrainy, dodał szef polskiego rządu. Amerykański plan pokojowy dla Ukrainy oznaczałby faktyczną kapitulację. Tak uważa prezydent Litwy Gintas Nauseda. Litewski przywódca wezwał kraje europejskie do zajęcia bardziej aktywnego stanowiska w sprawie kształtowania gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, a przywódcy Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Unii Europejskiej mówią, o tym, że z ukraińskim prezydentem amerykański plan pokojowy będzie omawiany, będą prowadzone konsultacje, a przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że skontaktuje się w tym celu z Wołodymyrem Zełenskim. Sam Zełenski wystąpił z takim krótkim orędziem do Ukraińców, mówiąc, że znaleźli się naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. On musi podjąć decyzję, czy ta wojna będzie się toczyć, czy też ta wojna zostanie przerwana, ale ceną przerwania tej wojny będzie być może utrata na przykład godności Ukraińców czy niepodległości niektórych terytoriów i on się na to nie zamierza godzić. Tak, od Ukrainy tutaj oczekuje się szeregu ustępstw. Jeśli się przeanalizuje tych 28 punktów, to jest jasne. Maćku, bardzo ci dziękuję za... Ja nie wiem, może ja mam mylne wrażenie, ale ja odnoszę wrażenie takie, że właśnie Rosja nie ma nic do roboty w tym planie, oprócz tego, że powie, to ja na was nie napadnę. Tak może to wyglądać, ale dodajmy jeszcze, że z komentarzy informacji wynika, że oczekiwanie jest takie, że strona ukraińska, prezydent Zełenski podpisze to do 27 listopada, to jest święto dziękczynienia w Stanach. Myślę, że prezydentowi Trumpowi rzeczywiście zależałoby na takim sukcesie. Z pewnością będziemy wracać do tego tematu. Maciej Jastrzębski, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Kwadrans pozostał do 17. I'd rather drown in a stream. I'd rather light myself on fire. I'd rather wear all these scars. I'd rather watch my skin bleed in the eye of your storm. Chains of Love, Charlie XCX, zapowiadająca film Wichrowe Wzgórza i płytę, która temu filmowi będzie towarzyszyć, a ukaże się 13 lutego 2026 roku. 12 minut pozostało do 17 i państwo dzwonią w sprawie bezpieczeństwa dzieci w internecie. Słucham, odnośnie korzystania z internetu przez różnych ludzi i tak dalej. I moim komentarzem to jest stare rzymskie tempora o mores. Często te dzieci po prostu wychodzą w dobie przypadku i stąd może po prostu opiekują się nimi rodzice, którzy nie są w pełni do tego gotowi, aby wychowywać dzieci i może dlatego po prostu tak mała jest kontrola nad tym, co robią ich dzieci. Nigdy się nie uchronimy od alkoholu, narkotyków, hazardu, pornografii, wykorzystywania dzieci. To zawsze będzie, bo po prostu ludzie te grzechy popełniają. To zawsze będzie, więc jedyne to przede wszystkim rodzice. Musimy edukować nasze dzieci, musimy im mówić, gdzie są niebezpieczeństwa. Rodzice, bo są najbliżej, ale może szkoła. Myślą państwo, że pomogłoby osobne prawo regulujące korzystanie z internetu, czy z mediów społecznościowych, czy z takich stron? Bo Polska akurat takiego specyficznego prawa poświęconego temu, przeznaczonego do tego nie ma. Tymczasem na przykład Australia właśnie wprowadza zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla młodzieży poniżej 16 roku życia. Od pytanie 22 i 7 trójek. A teraz kolejny temat w popołudniowej audycji. Ministerstwo Zdrowia szuka pieniędzy, by zasilić budżet NFZ. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym, na mocy której wygospodarowano 3 miliardy 600 milionów złotych na leczenie pacjentów do 18 roku życia. No ale potrzeba oczywiście znacznie więcej. 5 grudnia w Pałacu Prezydenckim odbędzie się szczyt medyczny, a sytuacji pacjentów i medyków przyglądał się dzisiaj Jacek Frenzel. Narodowy Fundusz Zdrowia to bankrut? Nie wypłaca na bieżąco pieniędzy szpitalom, które są zadłużone i odwołują przyjęcia, planowe zabiegi operacyjne. Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Możemy oczywiście spierać się, co oznacza słowo bankrut, ale ten, kto musi się kredytować, kto na bieżąco nie jest w stanie płacić za zobowiązania, kto ma wielomiesięczne zaległości w płatnościach, w mojej ocenie jest bankrutem. Finansowanie 3,6 miliarda to finansowanie do końca roku. Pani rozmawiała z ministrem finansów, ale tak naprawdę wstępnie była mowa o 14 miliardach, czyli brakuje nadal na świadczenia medyczne. To były szacunki z sierpnia. Myślę, że ostateczną kwotę wykonań roku 2025 poznamy w lutym. Jolanta Sobierańska-Grenda, ministra zdrowia. Prognozowane było przez NFZ 14 miliardów. Dzisiaj już środki wpłynęły. Mam nadzieję, że jeżeli jeszcze dołączymy te 3 miliardy 600, to będziemy mogli spokojnie zamknąć rok 2025. Będzie pani negocjowała dalej pieniądze, gdyby ich zabrakło? Nieustająco jestem w kontakcie z ministrem finansów. Nie ruszymy z miejsca, jeżeli nie zwiększymy nakładów na ochronę zdrowia. 2017 rok krzyczeliśmy 6,8% PKB na zdrowie. Dzisiaj dochodzimy do 6% PKB, zatem to 6,8% pozostaje wciąż marzeniem, a minęło już prawie 9 lat. Nie mówmy o całym systemie, że on jest taki dramatyczny, bo mamy świetnych medyków, mamy nowe technologie, mamy dużo terapii, które finansujemy w systemie ochrony zdrowia. Mamy całkiem niezłą infrastrukturę i będzie ona jeszcze lepsza ze względu na środki KPO, które w tej chwili się realizują w poszczególnych szpitalach, podmiotach. Więc myślę, że jeszcze nam na pewno brakuje tutaj wypracowania rozwiązań, które ustabilizują sytuację finansową na lata przyszłe. I to jest na pewno wyzwanie, które mamy postawione przed sobą. Czy te 3 miliardy 600 wystarczą na to, żeby do końca roku służba zdrowia, ochrona zdrowia funkcjonowała dobrze i wszystkie tak zwane nadwykonania były sfinansowane? Z informacji, które uzyskuję z NFZ-u, powinny te środki wystarczyć. Natomiast to, że część płatności jest realizowana w kwartale roku następnego, to dla nas nic nowego nie jest. Czyli zagrożenia dla pacjentów nie ma? W mojej opinii nie ma. Tam, gdzie będzie możliwość zrealizowania wszystkich płatności, włącznie z nadwykonaniami za czwarty kwartał, będą one realizowane z planu roku 2025. Jakub Szulc, wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam, gdzie to nie będzie możliwe, będzie to realizowane z planu finansowego na rok 2026. Przy czym to, co jest istotne i to, co jest ważne, Narodowy Fundusz Zdrowia na bieżąco realizuje wszystkie płatności związane z realizacją swoich zobowiązań umownych. Czyli wszędzie tam, gdzie jest podpisana umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia co do określonej wartości, te umowy i faktury za te umowy są realizowane z 5-dniowym terminem płatności we wszystkich zakresach świadczeń, niezależnie od tego, czy to jest podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna, opieka specjalistyczna, czy lecznictwo szpitalne. Jak to się ma do stwierdzenia szefa Naczelnej Rady Lekarskiej, że NFZ jest bankrutem? Życzyłbym każdemu, żeby miał do czynienia z takim bankrutem. To znaczy, jeżeli bankrutem nazywamy podmiot, który swoje zobowiązania umowne, zapłatę za swoje zobowiązania umowne realizuje w ciągu 5 dni roboczych od daty wystawienia rachunku, to myślę, że każdy chciałby mieć do czynienia z takim bankrutem. Narodowy Fundusz Zdrowia w tym roku już zrealizował płatności za świadczenia opieki zdrowotnej na kwotę około 170 miliardów złotych. To musimy o tym pamiętać. I mamy zabezpieczenie na wszystkie środki związane z realizacją umów tych, które są podpisane ze świadczeniodawcami, które są określone co do wartości. Co z pacjentami onkologicznymi do końca tego roku? Na pewno mogą czuć się bezpiecznie. Ja w ogóle apeluję o to, żebyśmy nie wprowadzali w przestrzeni medialnej takiego stanu zagrożenia, bo być może, że któryś z pacjentów, który potrzebuje, nie pójdzie do lekarza, dlatego że takie informacje uzyskuje. Natomiast mamy krajową sieć onkologiczną, mamy nielimitowane świadczenia w onkologii.